Kwa hivyo ilikuwa tunasema kuwa ni kwa sababu faradhi ya intoje ya saumu ilikuwa mwezi wake hujafika, na kisha pia haji ilikuwa mwezi wake nini haujafika. Ndio sababu mtume hakuzitaja katika hadithi hii, kwa sababu alijua kuwa hata ukiwafundisha atafundisha, lakini sasa hawezi wakazifanyia kazi kwa sababu ya kuwa muda wake bado. Ama kuhusu kuwa je, na muadhi naye lao kama wakati wake ungefika angewafundisha ama hangewafundisha, jawabu lipo wazi ya kuwa yeye muadhi alikuwa anajua masala ya saumu. Kwa leo kama mwezi wa saumu ungefika angewafundisha pia masala ya saumu, akamwambia kuwa sasa hii nenda kufika Ramadhani, na Ramadhani ni mwezi wa saumu Ramadhani, kwa hivyo inatakiwa sasa mjue Ramadhani pia ni katika nguzo za Kiislamu na ndawafundisha, kwa hivyo inafungwa hivi na hivi na hivi mpaka mwisho. Na pia ingefika mwezi wa nini wa haji pia angewafundisha kuhusu masala haji. Lakini sasa unajua ukienda kumfundisha mtu ina maana kuwa huwa inatakiwa uanze kumfundisha mambo ambayo nini anatakiwa ayafanyie kazi hapo kwa hapo, kuliko kuwa mtu mslimu kisha baadaye uanze kumfundisha nini kuhiji. Hebu niambie, sasa ukimfundisha kuhiji, hiyo kuhiji itamsaidia nini kwa wakati huo? Na ambapo labda mfano ni kama sasa ambapo hija bado wakati wake, sasa itakuwa manake huu muda ambao inatakiwa awe atautumia kusoma ili ajue kuswali anautumia kusoma nini kujua hija. Sasa inakuwa manake wewe hauelewi kinachotakiwa kitangulizo, kisha ndio kingine kicheleweshwe. Kwa hivyo hiyo ndio ilimfalikia paka mtume nini asitaje katika hadithi hii mambo mawili hayo, hizo nguzo mbili. Lakini si eti zilikuwa bado hazijafaradhishwa, ama labda ni kwa sababu la alipouza la, hiyo ndio maana yake, ndio sababu. Nadhani itakuwa imeleka zaka ya baadhi ya vitu ambavyo havikutajwa katika hadithi moja kwa moja, ni mfano kama zaka ya vitu vya biashara, lakini maulama wamafikiana kuwa nini inatakiwa zaka pia vitu vya biashara vitolewe, na zaka yake huwa inatolewa sawa na zaka nini ya dhahabu na fedha, vile utolewa ndio huwa pia zaka ile inatolewa. Lakini sharti ni zile zile kuwa lazima nini kupitiwa na mwaka. Hasa hapa tunataka kuzungumzia kuhusu masharti ya zaka. Masharti ya zaka ni yapi? Sharti la kwanza ana sharti ya kuwa sa zaka inakuwa ni lazima kwa mtu. Masharti yake ni mangapi? Matatu. Sharti ya kwanza al-Islam. Lazima yule ambaye utamlazimisha atoe zaka awe nani? Ni Muislamu. Kwa hivyo ukienda kwa Wakristo hakuna kuwa titweni zaka, isipokuwa kile ambacho tutaomba nini ni kuwa slimuni. Wakisha slimu sasa ndio naenda kwa wale matajiri naambia kwa saa atoeni zaka. Kwa sharti ya kwanza ya zaka nini ni al-Islamu. Na Uislamu si sharti ya zaka peke yake, ni sharti ya matendo yote ambayo ni ibada. Hakuna ibada ambayo unaweza kuifanya ikubaliwa kama aliyefanya si Muislamu. Ndio sababu mtume alimwambia aanze kuwaslimisha kwanza kabla ya kuambia masala saumu wala aswala wala zaka. Sharti ya pili ni milkun nisab, ani kumiliki kiwango ambacho ndio kiwango hicho kikifika sasa zaka inakuwa ni lazima. Na kiwango ambacho zaka huwa ni lazima mtu akimiliki kiwango hicho kutofautiana kutegemeana nini ile mali yenyewe. Kwa hivyo upande wa mifugo, wanyama, kiwango chao ni tofauti, na kiwango cha upande wa dhahabu na fedha kiwango chake ni tofauti, na kiwango upande wa mazao ya kilimo pia kiwango chake ni tofauti. Kwa hivyo ina maana kuwa zaka lazima mtu ambaye analazimika kutoa zaka sasa tuangalie kuwa je, mali yake imefikia kiwango ambacho ndio kikifika sasa zaka inawajibika hapo ama hajafikisha bado. Sharti ya ngapi hiyo? Ya pili. Sharti ya tatu mudhi alhauli, mudhi alhauli ni kupitiwa Maka hiyo mali yake. Illa kupitiwa kwa Maka, isipokuwa mazao peke yake, ani mavuno, isipokuwa zaka ya mavuno, hiyo ndio ni wakati wa kuvuna, si kupitiwa kwa Maka, ni kuvuna, wakati wa kuvuna. Kwa tunasema sharti ya tatu ni kupitiwa na Maka, isipokuwa nini? Mazao peke yake ya kulima, hiyo ndio zaka yake, ni ule wakati wa kufanyaje, wa kuvuna. Kwa hivyo na maana hata ukivuna kwa Maka mara moja, basi itakuwa ni mara moja hiyo unatoa zaka. Ikiwa ni mara mbili, tu mara mbili. Ikiwa ni mara tatu, mara tatu. Inategemea na utalima mara ngapi kwa Maka na utavuna mara ngapi. Hayo ndio masharti ya zaka. Kwa hivyo ina maana mtu akitimiza masharti hayo, sasa nitakuwa ni lazima atoe zaka. Naam. Kuna masala mengine hapa ambayo ni vizuri nieleze, kwa sababu ya kuwa huko mbele tutaeleza haya masala. Kwa hivyo tusipoeleza hapa ina maana ndio hatuelezi na kabisa. Masala yenyewe ni kuhusu masala ya deni. Je, deni lina zaka ama halina zaka? Yaani mtu unadaiwa, na mfano mali yako unayo, lakini ile mali ndani kuna deni. Je, utoe zaka ama usitoe? Jawabu ni kuwa iko mbili. Ikiwa deni lile ni deni katika mali ambayo imejificha, basi hakuna zaka ndani. Lakini ikiwa ni deni kwa mali ambayo iko wazi inaonekana, basi kuna zaka ndani. Mali iliyojificha ni kama nini? Ni kama pesa. Njua pesa mara nyingi nyinyi mnajua, huwa si rahisi kujua mtu ana pesa. Ama unaweza kujua? Unaweza kujua kwa kuona tu alama za kuwa mtu mashallah amevaa nguo ya pesa nyingi, ama mtu ana kiatu cha pesa nyingi, ama mtu ana gari ya pesa nyingi, ama mashallah mtu amejenga nyumba ya pesa nyingi. Unajua huyu jamaa ana pesa huyu. Lakini pesa zenyewe kiambiwa unaziona, hauzioni. Kwa nini? Huwa zinafungiwa masandukuni. Na hata kizibeba akija kufanya nayo shughuli anaweka mfukoni. Hawezi akabeba TV ati kila mtu aone. Bali kuna wengine kwanza ukipata wale wazee ambao wanajua maana pesa kuanzia zamani, hata akitaka kuhesabu anahesabu kwa ubavu. Yaani hahesabu pesa hivi. Kwanza anageuka hivi. Ndio hesabu hapa kando kando hivi. Ati ni ngapi? Ni 2000 nataka basi. Anatoa kipocheka na hesabia hapa alafu anakupa achukua. Hataki hata pia uone kipochi ndani kuna pesa ngapi. Kwa pesa huwa mara nyingi hazionekani. Na tukienda kwenye benki, nafika pale unashangaa tu watu wako pale. Hapa ndio kuna pesa zinawekwa. Ah, mbona hizo pesa zionekani? Zimefichwa huko masandukuni. Na tukiwa ule wakati labda wale wamekuja kuchukua hizo pesa wazipeleke penye huwa zinawekwa pia huko mabunduki. Na licha ya kuwa ni mabunduki, lakini pia hao masanduku ni masanduku yamejengwa na si mabati, ni chuma kisha na makafuli makubwa. Nabebwa huku na huku, napata kuwa hapo ulinzi hakuna na pesa ionekane, lakini ficho kwa ndani. Sasa kwa maana hiyo, ikiwa kuna madeni hapo katika pesa kama mambo kama mali kama hiyo, Mola Mwana anasema hakuna zaka. Lakini ikiwa ni mali ya wazi, mfano kama mifugo, na mtu mashallah na mifugo mingi, alafu asemaye unajua mimi sitoi zaka, kwa nini? Yote nao, lakini madeni yako ndani. Ama mazao, mtu amelima shamba kubwa, alafu anasema unajua lakini pamoja na kuwa nimelima, lakini hapa nadaiwa mbolea nilikopeshwa, mbegu nilikopeshwa, pia nikakopeshwa, pia sijui akataja mambo mengi, sijui dawa, sijui. Sasa tunapata kuwa anaposema hivyo ni kweli, lakini kwa vile tunaona kuwa hapa lazima zako utoe. Unaelewa? Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa saa hiyo ndio lazima tuelewane kuwa zaka. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa mtume alipo kuwa akituma wale wa kwenda kuchukua zaka, wale ambao wana mali, alikuwa hawaambii kuwa na kabla mmechukua ulizeni yule ambaye ana deni na yule ambaye hana, ndio mjue kwa yule ambaye ana deni mtachukua vipi na yule ambaye. Alikuwa haulizi hivyo, alikuwa haelezi hivyo. Na Mola Mwana anasema kule kutowaeleza, licha ya kuwa mara nyingi watu ambao wana mali huwa hawakosi kuwa na nini, na deni. Ukiona mtu ana mali, usione kuwa hiyo mali ni mali tu 100% kwa 100% ni yake. Hapana, unaweza kupata labda mali yake hapo ni kama 70% ama labda 60% wengine, lakini karibu 30% yote ni madeni. Madeni. Labda ni kama stock hivi, ile mali analetewa, kuna watu wanamdai, auze alafu arudishe pesa. Ama labda hata labda amekopa pesa akafanyia shughuli yake kama ni kujenga nyumba ama nini, hasa maana yake ni kwa baada ya kumaliza ndio ameahidi kuwa sasa ataanza kulipa. Ama labda yani kwa jumla ni kuwa mara nyingi wa fanya biashara ama hata matajiri katika mali zao huwa ndani kuna nini? Kuna madeni. Asa ile kuwa ana deni haina sababu ya kusingizia kwa sababu mimi sitoi zaka kwa sababu hapa mwenye nadaiwa, hapana. Kwa hivyo haitaangaliwa deni. Itaangaliwa kuwa madamu mali ipo na wewe pia mali yako iko ndani hata kama deni unadaiwa. Isipokuwa labda wenye deni wakiwa wamesimama hapo wanasema kwa tunataka pesa yetu sahihi hapa kwa hapa. Kwa itabidi wapewe haki yao. Asa wakishapewa haki yao ikionekana kwa ile mali impungua kiasi cha kosa haitoshi zaka, hasa atakuwa amesalimika hapo. Lakini atuambie atinadaiwa. Na hali ya kuwa wenye deni hatuoni. Na kisha pia hata wenye deni si lazima atawalipe hakashi hapo kwa hapo. Atawalipa kidogo kidogo mpaka atamaliza labda baada ya miaka miwili mitatu ama hata 10. Alafu aseme kwa vile anadaiwa sitoi zaka. Hapo hatumkubali. Hatumkubali hata kidogo. Kwa nadhani hapo itakuwa imeleka upande wa nini? Zaka ya nini? Ya mali ambayo ndani yake kuna deni. Jambo lingine ambalo pia nitazungumzia kwa sababu ya kuwa huko mbele huenda tusilizungumzie ni masala ya vitu kama ardhi, ambayo ardhi ile mtu amenunua, je, ina zaka ama haina zaka? Ikiwa ile ardhi ni ardhi ambayo umenunua kwa ajili ya kuwa ujenge nyumba uishi ndani, haina zaka, haina zaka. Lakini ikiwa ile ardhi umenunua kwa kuwa utaiuza, kwa kuwa nini? Unanunua biashara yako ni ya kununua ardhi ukiuza. Kuna watu kama hao wanaweza kaja kanunua kama nini eka moja sema mama eka mbili, kisha akakatakata vipande vipande kama maploti, kisha akaanza kuuza alafu anapata faida. Sasa ikiwa lengo lake ni kuwa nanunua ardhi kisha nitauza, basi ile mali ile ardhi huwa inatolewa zaka kwa jumla, kwa kuwa ile ardhi kiketi mwaka mzima inaangaliwa hii ardhi yote ni pesa ngapi, ni milioni mbili ama tatu. Sasa ina maana kuwa katika ile milioni mbili zaka yake inapigwa hesabu inachojulikana, alafu unatoa zaka. Hivyo ndio vile watu wanafanya. Ama ikiwa hiyo ni aina pili. Tatu, ikiwa ile ardhi umenunua ni yako lakini si ya kuuza, isipokuwa ni nini, ni ya kufanyia biashara kama kukodisha ama kufanyia kilimo. Sasa pale huwa zaka yake si ya ardhi, pale zaka inachukuliwa kwa kile ambacho kinatoka ndani. Kwa kama ni kukodisha, sasa ile pesa ambayo utakuwa unapata ndio inaangaliwa. Ikiwa itapitikiwa na mwaka na kisha iwe imefika kiwango cha zaka, inatolewa ile pesa, si ardhi yenyewe. Ama ikiwa ni kilimo, hasa kitakacholewa ni yale mazao, wala si ardhi yenyewe. Bali imeleweka, si ndio? Ili mtu asije akasema kuwa mtu ana ardhi na kisha ni yake, kisha baadaye pia analima kisha alafu atoe zaka mbili. Ati zaka kwanza ni ardhi kwa sababu ni mali yake, alafu zaka pili ni mazao kwa sababu hii, hapana. Kwa hiyo nimesema kuna aina tatu. Ikiwa ni ardhi yako ya kuishi na kutumia tu kwa matumizi ya kawaida ya maisha, hiyo hauna zaka ndani. Ikiwa ni ardhi ya biashara kuu utaiuza, basi hiyo zaka inachukuliwa kwa ile bei ya ile ardhi, naangaliwa ni bei gani, kisha baadaye zaka inatolewa, lakini baada ya mwaka kupita. Ikiwa ardhi ni ya kufanyia biashara, sasa ile biashara ndio inaangaliwa kuwa inatoa kiwango gani cha faida na pesa zake, kisha baadaye ndio utoe zaka katika ile faida. Naam, bana hapo itakuwa imeleka. Naona muda umeyoma. Hapa mbele yetu kuna hadithi ndefu ambayo hata naogopa kuianza, kwa sababu nikianza hatafika popote. Kwa hivyo inshallah, nadhani fadhali tuiache hii hadithi, tutaisoma Alhamis Allah akijalia, ili tuisome kikamilifu, kwa sababu imetaja mambo mengi sana ya zaka hapo. Imetaja zaka, ya wanyama, nishikataja zaka ya fedha, naelewa, na ikeleza mambo mbalimbali. Kwa hivyo nadhani ni bora zaidi tuitengee tu kikao maalum inshallah. Sasa kwa haya ambayo tumeyasema leo kuhusu mukaddima wa mlango wa zaka, na pia tukaeleza kuhusu hadithi hii ya Muadh kutumwa Yaman, na kisha pia tukaeleza baadhi ya masail za zaka ambazo tukazigusia gusia kwa kidogo, kama inshallah kutakuwa kuna swali inshallah baada ya adhana naweza kuulizwa, sababu naona muda wa adhana umefika. Naam, ikiwa labda kuna swali kuhusu yale ambayo tumeyasema, inshallah inaweza ikuulizwa. Kile ile sehemu ya kutumwa Muadh, kuna hadithi ya Ibn Mas'ud imetajwa kwenye Fathul Bari. Anasema Ibn Abdullah Ibn Mas'ud ya kuwa huyu Muadh alitumwa, ilikuwa ni mwaka wa kumi, kisha ilikuwa ni mwezi wa nne, ilikuwa ni mwezi wa nne ambao ni Rabiu Thani ama Rabiu Al-Akhir, sababu kuna Muharram, Safar, kisha Rabiu Al-Awwal, Rabiu Thani. Hiyo ndio ikafanya mpaka nini hasa, ikiwa ni mwezi wa nne, hapo imbakia miezi mingapi ni Ramadhani ifike? Kwa sababu Ramadhani huwa ni mwezi wa tisa, sio hivyo? Kwa hivyo imbakia miezi mingapi? Miezi mitano. Sasa Mtume anakuona kuwa kwa nini aenda afundishe watu ambao watakuja kufanya hayo mambo miezi mitano baadaye, na hali ya kuwa bado hajafundisha swala. Kisha ikiwa ni mwezi wa nne, ina maana kuwa bado miezi mingapi ndio hija ifike, na hija huwa ni mwezi wa kumi na mbili, itakuwa miezi mingapi imbakia? Hasa hiyo ndio sababu ilimpelekea mpaka Mtume asitaje nini hizo nguzo mbili, kwa sababu ya kuwa yani ilikuwa bado sana kitambo nini, kitambo hizo nguzo mbili wakati wake ufike wa kuzitekeleza. Naam, kwa hivyo alitumwa mwaka wa kumi, ilikuwa ni mwezi wa nne ambao ni Rabiu Thani ama Rabiu Al-Akhir. Naam, fadhali. Kuchelewesha inaruhusiwa na kutanguliza pia yaruhusiwa, isipokuwa kuchelewesha yaruhusiwa ikiwa utakuwa umejieleza, ikiwa ni wakati wa nini, ikiwa ni wakati wa kuwa anayetumwa ni mtu ambaye anakuja kukusanya kwa amri ya nini, ya serikali. Sasa bidi umweleze, hasa akikuelewa kuwa kweli una haki ya kuwacha ucheleweshe, sawa. Lakini ikiwa ni kuchelewesha tu kwa kule tu kupenda kuchelewesha hali ya kuwa unaweza ukatoa wakati huo, hapo itakuwa nini, hakuruhusu. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa unachelesha haki ya Allah na pia ni haki ya wanadamu, na kisha inawezekana pia ni kutaka kukwepa nini, zaka. Kwa hivyo hapo, kwa sababu kuchelewesha, kwa nini utoe sahihi na hali ya kuwa unayo? Atakuuliza, utajieleza. Hiyo ni ikiwa nini, kuna mtu akuja kukusanya, lakini jua sikiza hakuna mtu huyo, kwa ni wewe peke yako tu, utoe ule wakati ambao utapata, hasa haina shida. Isipokuwa lakini kiwa utakufa kabla kutoa na ulikuwa umechelewesha, hapo itakuwa ni lazima hiyo zaka itolewe kwa mali yako kabla ya wale warithi kufanyaje, kurithi. Naam, lakini ikiwa unataka kutanguliza pia inaruhusiwa. Kwa hivyo lakini sasa kama nikutanguliza, itabidi ufanye tahmin ama taharus, yani maana yake ni kukisia ya kuwa mimi nadhania kufikia mwisho wa mwaka wangu katika hisabu za zaka itakuwa nina mali kiasi fulani. Kwa hiyo maana yake unatanguliza kutoa hiyo zaka kwa sababu ya kuwa labda kuna watu ambao wanahitajia, na unaona kuwa wape katika fungu la zako unaweza kuwapa. Kisha baadaye ikishafika wakati ule utafanya hesabu vizuri, hasa ukiona ulitoa kamili itakuwa fabiha wa neema. Ukiona kuwa ulitoa lakini kuna kiwango fulani kilipungua kwa kuwa ulikuwa hujakamilisha, hasa utakamilisha ile ndio sasa hiyo umetoa kamili. Naam, fadhali. Fadhali. Naam, anataka kwenda haji lakini hajatoa zaka, je, haji yake inakubaliwa? Jawabu kuwa ndio. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa zaka ni ibada kando na haji ni ibada kando. Swali lako ni sawa na mtu aulize ya kuwa mtu anaswali lakini hajafunga na ni mwezi wa Ramadhani, je, swali yake inakubaliwa ama haikubaliwi? Inakubaliwa, kwa sababu katika masharti ya swala hakuna kuwa lazima uwe umefunga, isipokuwa yeye atapata madhambi kando kwa sababu ya kutofunga Ramadhani, lakini swala nayo atalipwa ikiwa ameswali vizuri kwa sababu ya kuwa ametekeleza inavyotakiwa. Lakini kuweti akataliwa kukubaliwa swala yake kwa sababu hatakufunga Ramadhani, hasa mambo gani hayo? Naelewa. Kwa hivyo hiyo haingii. Lazima nini? Tujue kuwa kila ibada iko kivyake. Kwa hiyo katika masharti ya nini? Ya haji. Hakuna ndani yake sharti nini? Ya kuwa lazima mtu awe ametoa zaka, hakuna. Isipokuwa ikiwa hajatoa ataadhibiwa tu kwa kuwa hakutoa zaka. Lakini upande wa haji pia kuna yake maalum ambayo yanafungamana na haji. Kwa ujumla ni kwa tunasema anakubaliwa haji yake bila ya tashwishi yote. Kisha baada kurudi ndio nini? Atakuja kutoa, haina shida. Ingawa bora zaidi ni kuweka nia kwa inshallah mimi najua kuwa zaka yangu wakati wake umefika, lakini sasa inshallah nitakuja kutoa baada nini? Kurudi haji. Kisha aache pia ikiwezekana wasia. Kwa kuwa ikesi ikitokea kuwa atakufa huko, basi watu wake nini waweze kutoa hiyo zaka ambayo hakuwa ameitoa, basi itakuwa kuna shida. Naam, fadhali. Jawabu ni kuwa katika masala ya kuwa mtu amekufa, ile mali ambayo anaiacha huwa kuna taratibu zinafuatwa. Hizo taratibu ni hivi. Kwanza kabisa ile mali huwa inachukuliwa ili imshughulikie yule maiti mwenyewe mpaka zikwe. Hilo ndio jambo la kwanza kabisa ambalo ile mali hutumika. Kwa kuwa kama hakuna sanda inunuliwe, kama labda hakuna sabuni ya kumogesha ama maji labda ama kafuru ama nini, vitu vyote hivyo mfanyaje? Vinuliwe mpaka shughulikiwe. Ikishamalizikia hatua hii ya kwanza, hatua pili sasa nini? Ni madeni. Hapa madeni ya kwa aina ngapi? Aina mbili. Kuna madeni ya wanadamu na kuna madeni ya nini? Ya Allah. Kwa madeni yanafanyaje? Yanatekelezwa. Na tunaanza na madeni ya wanadamu kwanza. Kuhusu kuna mtu alimkopesha, kwa hivyo amlipe. Tukishamaliza sasa tunaenda katika madeni ya Allah. Ya kuwa kuna zaka hakutoa, kwa hivyo atoe, atolewe. Tukishamaliza tunakuja katika namba tatu nini? Ni wasia. Alihusia kitu gani kifanywe? Kisha sasa ile mali inaangaliwa imbakie na wasia unaweza kutekelezwa sasa hiyo. Hatua nne sasa ndio sasa kurithi. Kwa hivyo wale wenye kurithi huwa wanangoja sana. Eh, wasiwe tu ni walafi wanatangulia kabla wenzao. Pale kuna wale ambao wanatangulizwa kabla hao. Kwa hivyo wanabakisha mwisho. Tumeelewana? Sasa ikitokea kama ulivyosema kuwa ile mali aliyoacha wanajua kabisa kuwa kuna kati alikuwa atoe zaka lakini hakutoa. Na sasa amekufa, mali yake imeingia mshikili ndani kiasi cha kuwa tukilipa madeni ambayo anayo ya wanadamu, haya madeni ya Allah ambayo ni ya zaka tayari nini? Kuna upungufu. Kwa hivyo itabidi walipe hivyo madeni ya wanadamu kwanza, kisha hapa katika zaka kwa vile mpungua, wale warithi wake wamsaidie kwa kufanyaje? Kwa kumuongezea mpaka kile kiwango cha deni lake la zaka kifike, alafu ndo amtolee. Huwa ndo hivyo. Lakini hiyo wakimsaidia, hiyo ni kama kumfanyia ihsani. Sisi ni lazima ni ihsani. Kwa hivyo ikiwa ni mtu kama babako ndio hivyo, wewe ni mtoto wake unamsaidia. Ama ni mtu ambaye kama ndugu yako unaweza kumsaidia. Ama hata kama ni Muislamu wenzako yoyote, lakini ukapata habari hiyo na watu wake hawana uwezo, unaweza pia kumsaidia. Kwa upande wa deni, yaruhusiwa mtu yote kumsaidia aliyekufa kumlipia deni lake. Sawa, basi nivyo. Sasa ikiwa imbakia, sasa ndio itaenda katika si warithi tena, wasia kwanza. Kisha baada ya saa kumaliza wasia, sasa ndio warithi waangalie kilichobakia. Naam. Sasa unajua wewe ni kile ambacho uelewi, auelewi kwa tunapozungumzia kuhusu mtu amekufa mali yake. Wewe unapiga hesabu yako ni kuwa mali yake tunaenda dukani, si ndio? Hiyo ndio mali yake. Alikwambia hivyo nani? Ndio nakwambia. Sijakwambia mali ya kutoa zaka inaangaliwa mali yake yote. Mtu akifa huwa angalii biashara yake ama ti mali ya zaka. Zaka si mali, zaka huchukuliwa ndani ya mali. Sasa kinachofanyika ni kuwa mali yake yote inakusanywa. Si lazima kusema mali moja, lakini inaorodheshwa katika sehemu moja ili tujue kuwa ana mali kiasi gani. Sasa katika ile mali yote ambayo imekusanywa tunajua ni yake, ndio saa yale ambayo nimekuambia inafanyika. Umeelewa? Kwa hiyo usianze kusema kuwa ati labda ati nyumba yake ama nini. Nyumba yake pia ni mali yake. Naelewa? Kwa hiyo pia inaingizwa katika ile fungo la kuwa inahesabiwa kama mali. Na si nyumba peke yake, hata nguo zake pia ni mali yake. Naelewa? hata vile vitu ambavyo alikuwa akitumia kama viatu, kama pete, mikufu, kama ni mwanamke unapata nini, ni kuwa zile dhahabu zake za kujipamba, kama ni yote hiyo ni mali yake, na kusanya hiyo hasa ninaangaliwa. Naam. Mhm. Mwingine amyeswali fadhali basi. Naam. Kwa mali ya maiti hata nyumbake inaingia katika mali, isipokuwa sasa mara nyingi huwa ni vizuri mtu awache wasia. Na huwa wasia mara nyingi husaidia sana. Mtu akiwa mathalan Mwenyezi Mungu amemfungulia, amemjalia kujenga nyumba na ile nyumba wanaishi, huwa ni vizuri nini awache wasia ya kuwa mimi nikifa, hii nyumba yangu ambayo tunaishi ndani sitaki uzwe wala irithiwe wala ifanywaje, kinyume chake ifanywaje, maanake nyumba itabakia kuwa ni ya wale watoto wangu, kwa wale watoto ambao watakuwa hawana uwezo watakuwa wanajisaidia hapa, na hasa hasa wale mabanati, kwa sababu najua wakati mwingi baba akishakufa na kisha pia mama afe, unajua watu wengi ukosa kwao, kwa sababu akisema kwa sasa unajua mwache nipeleke kwetu, kwenye ni wapi? Kwa sababu akifika pale hakuna nyumba, ama nyamjua ni hivyo, labda walikuwa wanaishi katika nyumba, ile nyumba sasa mathalan ishauzwa, ama alirithi ni ndugu yao mmoja. Sasa ukisema unapeleka mtu kwenyu, na labda ni mfano ni mtu kama nani, ni binti, labda aliwacha saa amefika wakati wa kuolewa, sasa nataka kuolewa, sasa nipeleka kwetu, sasa ndio kwenye ni wapi? Hana kwao, kwa sababu anapeleka huko, anapeleka kwa ndugu yake, na ndugu yake pia anamwambia kwa uje hapa, lakini nini uniambie sasa, hebu hizo gharama zote nani atasimamia? Sababu najua hapa ni pia lazima waseme sasa vitu kama hivyo, na kuna mandugu zingine labda amekosana ndugu yake, hawaelewani vizuri. Hasa ndio sababu huwa ni bora zaidi ikiwa mzazi ana uwezo aache wasia kuwa mimi hii nyumba yangu ni nyumba ambayo ni ya familia. Kwa hiyo nikifa sitaki masala kwa tuna nyumba iuzwe ama nini, ibakie kuwa itakuwa inawasaidia na inawastiri watu ambao watakuwa hawana nini, ani namna. Hata hawa wavulana pia wakati mwingine wanaweza wakosa namna, mtu akafilisika akachanganyikiwa, hasa akawa hana pa kukimbilia, lakini sasa akiwa kuna nyumba pale mzali wacha, na pia ile nyumba ni yetu familia, atakimbilia pale, umeelewa? Lakini sasa kuna sehemu zingine utapata kuwa baada ya mtu kufa hata ile nyumba ambayo alikuwa anaishi inabidi wanafanyaje, wanauza ama wanagawana, inakuwa sasa kila mtu ana nini. Baada muda unapata sasa wale kama wasichana maskini, mtu ametalikiwa na mume wake, sasa akishatalikiwa aende wapi? Sio mtu anarudi kwao, na kwao ni wapi? Na akienda kwao hakuna kwao, kwa sababu akifika huko anauliza ndugu yake, he umekuja? He sema, anamuuliza tena akiwa amefungua mlango kwa nje, unasemaje, kuna nini? Kwa nini? Na namuona na begi tu na huko analia, sasa ndio manake umekuja chakuka hapa nje. Kuna ndugu wengine wabaya, msione hivyo, hawataki kabisa shida za dada zao watu waletewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona kwa sio rithi wewe pia, hebu enda kwa labda maskini ile mali ambayo alipata aenda akala na mume wake, kwa sababu katuli walikuwa wanapendana wakaimaliza. Sasa wakati ametalikiwa maskini, hasa anarudi kwa ndugu yake, ndugu yake anamtulia macho kabisa, kwa nini umesahau pia rithi na ukachukua pia fungu lako? Sasa unakujaje hapa? Hebu niambie utakaa siku ngapi hapa? Na maskini sasa ukimpa siku zote hizo atakayo kimoja, kisha baadaye aende wapi? Hasa ni mateso kweli kwa baadhi ya banati. Hasa ni mara nyingi huwa at least ikiwa kuna nyumba fulani macho rasmi hapo, huwa kuna nafuu, kwa sababu hata kiishi mahala akiharibikiwa anajua kuna sehemu ya kukimbilia. Hasa kama haya huwa ni bora zaidi, ni bora zaidi. Allahu alam. Naona muda umefika wa إقامة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.